Прывітанне, сябры. Мы працягваем серыю літаратурных сустрэчаў Саюза беларускіх пісьменнікаў «Кантэкст». Сёння ў студыі з вамі Ціхан Чарнікевіч і Усеалад Цыбарак. І наша сённяшняя госця Ганна Комар, паэтка, перакладчыца і пісьменніца, сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў. Ганна скончыла факультэт англійскай мовы лінгвістычнага універсітэта, на аўтарка паэтычнага зборніка «Страх вышыні» і «Recycled», які выйшаў на англійскай мове у Вялікабрытаніі, а цяпер працуе сакратаркай у беларускім пэн-цэнтры. Прывітанне, Ганна. Прывітанне, Сівала, Ціхан. Ну, з вашага дазволу я пачну, і вось з якога пытання. У анатацыі, недзе ў анатацыі да кніжкі «Страх вышыні» было напісана, што ў кнізе сабраныя, у дэбютную кніжку Ганны Комар увайшлі выбраныя дзіцячыя і дарослыя страхі паэткі. У звязку з тым, што адбываецца сёння ў Беларусі, страхаў дадалося? Вось у тую кніжку, каб трэба было ўкладаць яе сёння, новыя пазіцыі трапілі? Вельмі цікава, бо насамрэч аказалася, што мае дзіцячыя страхі, яны вельмі шчыльна звязаныя з тым, што адбываецца са мной цяпер. І мой асабісты вось дзіцячы досвед, ён, ну, досвед вось асабліва сямейны, так, ён вельмі неяк перагукаецца з досведам цяпер, каторы ў нас агульны ў краіне адбываецца, так? І там досвед дзіцячых гэтага сямейнага гвалту, ён проста супер супадае з тым гвалтам, які адбываецца ў краіне, і атрымліваецца, што страхі мае тыя ж самыя, проста яны як бы на іншым узроўні, можа быць, так? Больш маштабна. Так, так. Альбо ўжо паралельна адбываюцца працэсы, гэта мае ўнутраны і нацыянальны такі ўзровень, але я атрымліваецца перапрацоўваю іх і там і перамагаю, ўжо атрымліваецца перамагаючы такі больш маштабныя страхі, я перамагаю гэтыя свае дзіцячыя страхі, і вось так яно аказваецца працуе. Ну, а выглядае, што так прасцей, калі мы ўсе баімся разам, то гэта ўсё ж такі не так страшна. Але, шчыра кажучы, я не адчуваю, што мы ўвогуле баімся. Вось чаго-чаго, а мы трывожымся, я адчуваю трывогу. І я ведаю, што многія з людзей адчуваюць гэту трывогу. Але гэта не той страх, прытым, ну, прынамсі, не страх, як я разумею страх. Ну, то бок, все равно мы ж з ім змагаемся. Як мы змагаемся там унутры з этой трывогай, персанальна, так мы змагаемся з некім калектыўным уже страхам. Так, калектыўным і падтрымліваючы вось адно адных, так мы яго, значыцца, і перамагаем. Скажы, ты вось здымала таксама, акрамя тых тэкстаў, якія ўвайшлі ў кнігу, новыя рэчы ў форме ўжо відэа вершаў. То бок, наколькі для цябе вось гэта важна і што вось ты знаходзіш увогуле дадатковае да самога тэксту вось у такіх відэавершах, тэатравершах, кінавершах? Вось што гэта дадае табе? Гэта іншае вымярэнне. Шукаючы вось відэаспосабы, я нібыта капаю глыбей. І як бы паколькі звычайна, ну, там часта бывае, што відэа, яно нават не наўпрост перагукаецца з самім вершам і нібыта стварае новыя для мяне самой вуглы, з которых я магу паглядзець на гэты верш. Вось. Ну, але штука ў тым, што мне проста цікава даследаваць новыя сферы, так бы мой, так, новыя інструменты, данесці маё, вось, маю думку, там, пачуць гэтыя мае вершы да людзей. І для мяне, шчыра кажучы, ну, наперш, вось, гэта відэа вершы, гэта спроба данесці гэта да людзей. Больш так эфектыўна, канешне, смешнае такое слова тут, але, ну, эфектна, так, не эфектыўна, эфектна. Ну, вот візуал, ён же так вот працуе, што ты, як бы, не толькі як бы тэкстам працуеш, але і нейкімі вось сапраўды інструментамі, але вось якімі. Мне цікава, в прынцыпе, што менавіта вось дадаецца да гэтага тэксту. Ну, от як цені, там, колер для цябе важны, можа быць, там, чалавечае цела, як выглядае. Гэта вось што менавіта для цябе вот найважней у гэтым? Дэталі. Гэта спосаб паказаць дэталі, каторыя, можа быць, мы не заўважаем. Мы ж як жывем, чалавек, звычайна, што ты ходзіш, там нечым займаешся, не паварочваеш галаву, не падымаеш, не апускаеш. Вельмі часта мы нават ногу ў сваіх думках, так? І я, в прынцыпе, таксама. І потым вот, хоп, і я вычэпліваю нешта з прасторы. Я думаю, абалдзець, як гэта крута, так? Вось гэта паэзія. І таму мне хочацца вось гэтыя дэталі, который я вычэпліваю, таксама паказаць іншым вось гэту вось прыгажосць свету. То бок, перафразоўваючы вядомы выраз, паэзія хаваецца ў дэталях. У дэталях. Вяртаючыся да тэмы вось рэалія сённяшняй, хацеў запытацца вось пра што. Маладое пакаленне і ваша, і наша абвінавачвалася ў тым, што ўнікаюць нібыта грамадска-палітычных тэмаў людзі. Да, пішуць пра ўсё, што заўгодна. Жартоўнае, там, нервічнае, псіхічнае, але не на вось гэтыя тэмы. Сённяшні дзень мяняе тэматыку. Ёсць пакліканне пісаць вершы, назавем там, для плошчаў, для трыбунаў. Да? Ці па-ранейшаму гэта перажываецца ўнутры, але не выходзіць у радкі, скажам так. Скажам, на гэту тэматыку ёсць пакліканне пісаць і пішацца, хоць і гэта няпроста і нялёгка даецца, яно не выплюхваецца, у мяне асабіста яно не выплюхваецца, але яно выходзіць вельмі і вельмі ціха-ціха, калі ў мяне ёсць магчымасць вось прыслухоўвацца да сябе, і тады яно са мной гаворыць. Але гэта не трыбунныя вершы, гэта не вершы для плошчы. І я думаю, гэта не час для такіх вершаў. Я думаю, што ў гэтых вось вершах такіх для трыбун няма нават патрэбы. Але ёсць... Чаму? А не падаецца, што людзі, я прабачаюся, калі каго крыўджу гэтым, але людзі гатовыя спяваць песні з савецкіх кіно, да, проста таму, што хочацца прамаўляць у голас штосьці разам, і людзі не могуць без тэлефончыка пагоню там, да, працытаваць. Гэта праблема, мы не гаворым пра новую нават нейкую. Так, ну песні, але песні, вершы... Ад верша да песні часам, як бы... Ну і яны пішуцца, але як бы тут мне падаецца вельмі важна не спрашчаць. Бо ну, для мяне ёсць, мне падаецца, у гэтых трыбунных вершах такая рызыка спрасціць вельмі. Бо ну, каб людзі спявалі, трэба, каб гэта было проста, даступна, так, вось... У 1984 кнізе, так, гэта песенька, которая пастаянна, што там, калі жанчына вешала бялізну, ці ж які там, да? Вось там гэта песня, которая як чарвяк, вось яна трапляла твой мозг і пастаянна там круцілася. То бок гэта, па сутнасці, тыя ж інструменты, канешне, але каторыя мы можам выкарыстоўваць на карысць. Але я не прыхільніца занадта вось спрашчэння, нейкай прымітывізацыі. То бок для вас верш – гэта сакральная штука, якую выносіць на... Не. Выканання шыхтом не ёсць будуць. Не. Але ну, розныя. Я пра тое, каб не штампаваць іх, да, каб не паўтараць тое, што ўже па сутнасці было сказана і можа быць нават лепш. Ну, эмоцыі, яна таксама можа быць розная. І розная патрэбна. І так. Просто я не пішу трыбунных вершаў і ніколі гэтага не рабіла. Я пішу на вось гэтую тэму пра тое, што цяпер адбываецца, але па-іншаму. Я капаю ўнутр сябе. Такая рэфлексія, таму што я знаю, што многім цяжка спыніцца і наогул адчуць, што такое адбываецца, таму што страшна, што яно цябе захлыне. Страшна пра гэта думаць проста, і, да? Так, глыбана. І яно цябе захлыне. Але вось так вот па кропельках хаця б гэта важна рабіць, бо гэта таксама такая эмацыйная, псіхалагічная падтрымка. Дзякуй. Ну, я крыху так адыду ў мінулае, скажам так. Мне заўсёды было цікава даведацца, чаму менавіта ты абрала для кнігі перакладаў Буковскага. Ну, мне так здаецца, што это зусім рознае, як бы. Ну тут варта нагадаць гледачам нашым, што у Ганны ёсць такая сумесная праца, за якую яна была ўгнаравана прэміяй дэбюту перакладчыцкім, перакладчыцкай, скажам, намінацыі, якраз гэта былі пераклады Буковскага. Вот. Ну, мне здавалася, што ён такі, ну, скажам, брутальны, можа быць, такі маскулінны, то есть не зусім такі. Да, ён жорсткі і страшны, я скажу, да, просто. Мне. Ну, што ты вот у ім такое вось выкапваеш знутры, што табе хочацца яго перакладаць? Хацелася перакладаць, можа быць, раней так шмат. Я толькі што падумала, мне прыйшла такая паралель, што для некаторых можа падавацца, што перакладаць... Я перакладаю Буковскага, гэта як дзяўчаты з кветкамі цалуюць амапаўца. Гэта такая абсолютна рандомная некая паралель. Цалуюць амапаўца, які ў гэты час б'е чалавека, вот так, як вам сказала. О, не, ну да, Буковскі, канешне, быў брутальны і мізагіністычны, і всякая за ім водзіцца, але не да такой ступені. Гэта было так даўно, што мне ўжо складана згадаць, але я памятаю толькі, што ў мяне было шчырае захапленне ягонай паэзіяй. Проза для мяне гэта не тое. Вось у паэзіі ён адкрыў... Настолькі ён тонкі, настолькі... Вось... балючы, такі жывы чалавек, такі трапяткі, такі нібыта без скуры. І я не магла на гэта не адгукнуцца. І ў вершах ён... як бы прызнаваў все, што ён зрабіў не так і рабіў не так, і прызнаваў, што вось ён жывы чалавек, вось я такі жывы, я раблю гэта і гэта і гэта, ну я гэта не хаваю, так? Шчырасць, вось гэта некая 100-адсоткавая шчырасць, которая мне вельмі імпонавала. Вось. І вось гэты бруд, які я напісваў, але ўсё адно гэта паэзія, правільна? Жыццё ж гэта не кветачкі і так, там матылькі. Гэта і гэты бруд. Вось. І таму ён мяне скарыў гэтым сэнсе ягоная паэзія, не ён асабіста. Ну, а вось працягваючы тэму, якую падняў Ціхан наконт працы над перакладамі. Мы ўзгадалі, што ў вас была дэбютная праца цікавая перакладчыцкая, і ў цэлым вы ж як лінгвіст ведаеце і валодаеце мовамі на належным узроўні. Ці перакладаецца зараз? І калі перакладаецца, то што перакладаецца? Ці гэта проста была перагорнутая старонка, і вы працуеце проста ўжо ад свайго імя персанальна, ці штосьці перакладаеце зараз? О, так, пераклады я вельмі люблю і хачу больш імі займацца. На жаль, вось гэтыя падзеі рэвалюцыйныя адцягнулі абсалютна ўсе сілы на перадзе. Ну, але сакрэт, можам адкрыць, штосьці ляжыць так, на так, стале, ляжы, вось, на чым так, праца ідзе. Ёсць такая брытанская паэтка Клэр Полард, я перакладаю ейны вершы на беларуску з ейнага дазволу. Яна жывая, то бок яна сучасная вось паэтка, і мы з ёй у кантакце. То бок мы маем магчымасць у нейкім часе пабачыць пераклад. Ой, так, я спадзяюся, што, можа быць, цягам года хацелася б вельмі такую калекцыю. І гэта не кніга, не, а наогул так над перакладамі жаночай паэзіі. Ну, а гэта Буковскі ў спадніцы, ці гэта ўжо іншыя вершы? Ні, гэта іншыя вершы, але вельмі актуальныя вершы. Гэта вершы, дзе многа жанчыны і тэмаў, которые важны для жанчын, і пра каторыя гавораць мала, ў прынцыпе, і між сабой, і ў грамадскай прасторы, і ў творчай, і паэтычнай прасторы таксама, прынамсі ў нашай. То бок гэта мае быць для многіх неёмка, незручна, дзіўна, да? Вельмі неёмка, так. Вось мне дапамагалі з перакладамі, там мы абмяркоўвалі Андрэй Хаданой, што яму было дуже неёмка, бо там і пра цяжарнасць, і пра момант нараджэння, роды. Вы працягваеце шакаваць. Буковскага было мала, і Ганна Комар зараз перакладае англійскую маятку, якая дадасць проста вось у гэта ўсё. Так. Кажу, вось у тебя была такая старонка таксама, перагорнутая, можа быць, у біяграфіі. Гэта ты вырашыла паехаць валанцёркай у Ірландыю, там досыць доўгі час правяла у непростых, скажам, умовах, непростай працы. Вось, ці магла б ты крыху пра гэта расказаць, і ці спраўдзіліся твае чаканні, які вось досвід ты атрымала? Так, доўга год. Гэта сапраўды было вельмі цяжка псіхалагічна, бо перад маім ад'ездам з Беларусі мне тут была такая поўная свабода, я сабе стварыла такі амаль анархісцкі лад жыцця і цалкам кіравала сваім часам, раскладам, прасторай, магчымасцямі. А там я трапіла даволі замкнёную прастору. А што гэта, як гэта называлася? Ну, это камьюніці была, Camp Hill Belly Money. Там мы жылі ў вёсцы, дзе быў, значыцца, сярод іншых людзей, але сваёй камьюніці ў прыватных дамах, і даглядалі за дарослымі, у которых асаблівасці, скажам, не ведаю, інтэлектуальнае развіцця, гэта так, напэўна, паліткарэктна сказаць. Вось. І, па сутнасці, гэта то, як цэлы дзень даглядаць за сям'ёй, і несці гэту адказнасць часам дапазна, там, з мінімальнай колькасцю вольнага часу, з мінімальнай колькасцю выходных, і з мінімальным, ну, без звароту энергіі, скажам, энергію ты аддаеш, аддаеш, але не атрымліваеш назад. Ось. Чаканні, ну, скажам, я туды ехала з пэўнымі чаканнямі наперш ад сябе, і, скажам, я свае чаканні спраўдзіла. Ну, то бок гэта чаканне вытрымкі, там чаканне. Чаканне вытрымкі. Прыняцце. Прыняцце, так, бо мне быў страх, што мне будзе сорамна, што я буду неяк, ну, цурацца іх, там вось такое, што мне будзе іх шкада. А аказалася, што мне, можа быць, было больш варта шкадаваць, чым іх. Гэтых людзей, па-першае, па-другое, яны былі такія адкрытыя, і не было абсалютна ніякіх прычын іх шкадаваць. Вось. Ну і я пасталела, я хацела пасталець, і я пасталела. Ну, цікавы досвід. Я хацеў запытацца вось пра што. Вяртаючыся з нуткі да тэмы вось мовы перакладаў, у вас выйшла кніжка ў 18-м годзе «Recycled» на англійскай мове. Што гэта? Гэта проста жаданне там сцвердзіцца умоўна. Я валодаю мовай, я ведаю, там Брытанія мне блізкая, я выдам кнігу. Ці гэта ішло, скажам так, нейкая мелася стратэгія, па якой вы рухаліся? І наогул я шырэй хачу яшчэ запытацца ў працяг. Ёсць такая, ну, балючая тэма, да, для многіх беларускіх пісьменнікаў, да, ў прынцыпе, творцаў, музыкаў і актораў і так далей, пра тое, што мы замкнёныя ў сабе, нас ніхто не ведае ў свеце. Наколькі гэта праблема, да, наколькі трэба ісці ў адкрыты свет, перакладацца і прасіць, каб мяне пераклалі, я не ведаю, перакладаць іншых, каб пераклалі цябе. Ці гэта натуральная з'ява і, можа быць, мы пераймаемся дарэмна. Вось у гэтай, скажам так, сферы, якія ў вас ёсць уражанні, назіранні, магчыма, парады нават. Ну, кніжка атрымалася выпадкова, скажам, нечакана. Але ну, як атрымліваюцца ўсе патрэбныя рэчы, так? Вось нечакана, але ў патрэбныя месцы, ў патрэбны час, як наша рэвалюцыя. То есть яна была наканаваная. Яна была наканаваная. А перакладала я паціху сама свае вершы на ангельскую мову, таму што мяне шмат знаёмых, сяброў, сябровак па ўсім свеце англамоўных, і мне вельмі хацелася, каб яны мелі магчымасць чытаць мае творы. Так, то бок я не думала пра глабальны нейкі вялікі свет і пра некую вядомасць, там папулярнасць, запатрабаванасць, незапатрабаванасць. І мне была канкрэтная практычная мэта даставіць, так бы мовіць, свае вершы людзям, для которых, ну, которые для мяне важныя і которые я хацела б, каб прачыталі гэтыя вершы. Вось, а потым ужо калі я перамагла ў конкурсе і перамога азначала выпуск кнігі, тады ў мяне з'явіўся рэдактар, але я ўсё адно вызвалася, я не магла нікому даверыць свае вершы, і я і пераклала іх усе, а ўжо рэдактар з Англіі іх, як бы мы разам уже чысцілі, так бы мовіць, гэтыя пераклады. Вось. І потым толькі я ўжо пачала думаць пра тое, а як жа, ну, окей. То, што у тебя есть кніжка на гельскай мове, которая выйшла ў Лондоне, ішы нічога не азначае. І калі я была ў Лондоне, нават я заносіла ў некую рэдакцыю адной газеты, которая вось робіць агляды, гэта ўсё, на што мне сказалі, ну, хутчэй за ўсё, я нават не прачытаюць, таму што, ну, як бы кніг у нас тыпу тысячы, там кожны месяц, так, а паэзію наогул, ну, мала такая, не каціруецца. Англія, в тым сэнсі, мала чым адрозніваецца. Вось, аказаецца, што, па сутнасці, адрозненне так шмат, і як бы тут перакладаць варта, перакладаць, але не толькі перакладаць, але яшчэ прасоўваць. Я думаю, это такая шматпланавая праца. Ага, пераклад, ага, надрукавалі, ага, можа быць, выступіць, ну, зняць некае відэа, напрыклад, ага, можа быць, напрасіцца на фестываль. Але наколькі гэта спрацуе, пытанне. Як варыянт таксама, і што я вось рабіла апошні да рэвалюцыі, рассылаць вершы свае па выданнях, па розных онлайн-часопісах, так, друкаваных часопісах, ну, збольшага насамрэч больш эфектыўна онлайн гэта рабіць, так. Вось, тобы напісаць добра, там, каратенька біяграфію, некія уводзіны і рассылаць вершы, которые лічыце варта. Карацей, рупіцца трэба самому. Гэта ўсё самім, так. Ну, тобы я лічу, што гэта найбольш дзейна. Вось. І там тады іх чытаюць, яны трапляюць да людзей, которые сапраўды зацікаўлены, которые сочаць, так, за гэтымі выданнямі, которые зацікаўлены чытаць менавіта паэзію, і яны не прапусцяць. Вось. Вось гэта працуе. Дзякуй. Ну, можа быць, у нас акурат зараз з'явіцца цікавасць, можа быць, для Беларусі большая. Так, з'явіцца. З гэтага года. Можа, яна ўжо з'явілася. Яна насамрэч ўжо з'явілася, вось. І робіць гэта кожная з нас. Вось нават у мяне ёсць, да мяне звернулася знаёмая, нават не блізкая, просто добрая знаёмая. Яна сама ўкраінка, але жыве ў Вені. І яны зрабілі цэлы партал, дзе яны публікуюць самі, знаходзяць і перакладаюць на нямецкую мову, там розныя тэксты пра Беларусь, і навіны, некую публіцыстыку, і мастацкую літаратуру, і вершы таксама. І яна сказала, што вельмі набывае папулярнасць і папрасіла нават, я даслала некі вершы, папрасіла больш, што вось набірае папулярнасць, і людзям усё больш і больш цікава, так што ну, так, здорово. Ёсць поле. Ну, здарылася такая падзея, фактычна ў гэтым месяцы, верасні 20-го года, прайшла ты ўсе колы, якія сумна вядомыя ўсе месцы, як Рэсціна, Жодзіны, ўсе гэтыя РУВД і гэтак далей. Вось, што цябе падтрымлівала, умацоўвала вось падчас гэтага ўсяго? Вось? І што, можа быць, падтрымае іншых людзей? Сімвалічна, што са мной быў часопіс перакладной паэзіі. Я, дарэчы, была падрыхтаваная, сапраўды насіла яго. Я прачытала, што кнігу табе там могуць шотку зубную не даць, там бялізну не даць, але кнігу яны абавязаны табе даць з сабой дазволіць. Mm-hmm. І я насіла з сабой гэты часопіс перакладной паэзіі. Вось, што мяне падтрымлівала? Ну, ты проста збіраешся ўнутрана, ты ведаеш, што, ну, напэўна, я адчувала шыракашую падтрымку многіх людзей, бо калі я ўжо вярнулася, я ўбачыла гэту гіганцкую падтрымку, і я абалдела, я такога не чакала і не ўяўляла, што такое можа быць. І потым я зразумела, што, напэўна, ўсё ж такі гэтыя вібрацыі людзей, думкі, гэтых, не ведаю, там сотні ці больш людзей, которые пра мяне думалі, чакалі мяне, там перажывалі за мяне, хтосьці мне нават штодня дасылалі паведамленне ў Telegram, як бы размаўляючы са мной. Можаце лічыць, што гэта некая... Разумеючы, што ты не адкажаш. Так, там. Так, разумеючы. Можна сказаць, што некая магія і містыка, і такога не бывае, але я веру, што такое бывае. І вось я адчула на сабе ўсю моц салідарнасці. І гэта супер важна. Ну і я памятала, за што я ішла. То бок, гэта не было для мяне нечакана, я ўнутрана прачувала, што гэта рана ці позна здарыцца і што кола сціскалася. Калі актывістак пачалі затрымліваць, так, я адчула, што кола сціскаецца, была гатова, і я ведала, чаму я там. То бок я не разгубілася, да, што а што я тут раблю, а ўсё дарма. Не, у мяне была цвёрдая пазіцыя, я не шкадавала за сваю пазіцыю, так, за тое, што я адстойвала. І гэта таксама вельмі дапамагала. Ну і тое, што мы там разам былі, насамрэч, усе палітычныя па сутнасці. Так? І многа размаўлялі, і абмяркоўвалі, і рэфлексавалі, і проста былі побач. Гэта ўсё разам дапамагло. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, Ганна. Сябры, сёння ў нас у гасцях была паэтка, перакладчыца, пісьменніца і паненка з цвёрдай грамадзянскай пазіцыі Ганна Комар. Ганначка, дзякуй вялікі. Дзякуй. Дзякуй за сустрэчу. Здоўж дарогі ні кветак, ні слёз. Толькі звон стаіць у вушу. Я хачу быць зноў целам сваім. Не чырвоным, не белым, не чорным. Не руками, что трымает попрок, а босонож по траве. Надеваю на парсток и лашчу твои волосы. Коли я так с пальцами уяви мое сердце. Живая женщина, не штандар, не надея. Хочу вернуть себе голос и тело. Может быть, я николи так моцно гэтага не хацела. Гэта не я сяджу на балконе восеньскай спёкай. Я Курт Пруфер, і мне калісьці так доўга не даплочвалі браты Топф, што я стаў працаваць за попел. Але ладна я, нямецкі інжынер, Курт Пруфер. Як апрадаюцца габрэі, камуністы, ваеннапалонныя, што будавалі печы па маіх чарцяжах для Дахау, Бухенвальда, Асвенцыма, Маутхаузена, Магілёвскага гета. Гэта не я сяджу на балконе восеньскай спёкай. Попел на вокнах, падлозе, сталах, талерках. Попел не вызначыць пол, зрост, сваяцтва, невінаватасць. Але гэта не я сяджу на балконе восеньскай спёкай. Я наогул не пераношу спёку пасля 45-го. Я найлепшы інжынер фабрыкі Топф і сыны. Але гэта не я сяджу на балконе восеньскай спёкай. Я ствараю попел 24 гадзіны. Попел не пахне газам, попел пахне перспектывамі і поспехам. Калі не я, дык хтосьці іншы б. Іх так многа, як туфель, зубоў, дзённікаў. Просто попел. Нават пад страхам гулагу. Всё адно. Бо хто, калі не я? Ноч на аўтадазвоне. Гудкі, як дручкі. Як гумовыя кулі. Все на аднаго. 130, 131. Працяжны. Як да ранку тварам у бетон. як непрытомнасць, якой вырывае новы ўдар. Як трое сутак без ежы. Няма адказу на ўсе нашы белыя кветкі, чырвоныя сэрцы. Чалавечае цела і памяць вытрымліваюць траўмы, несумяшчальныя з верою лепшае. Пераймяноўваем колеры на страх, трывогу, жалобу, супраціў, чаканне, надзею. Калі ўсё гэта скончыцца, я дапамагу табе пафарбаваць гэтыя голыя сцены. Бела, чырвона, белы.